99. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na kolei zaczęła się policyjna operacja TOR. Projekty ustaw w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafią do dalszych prac w komisji. Poprawia się dostęp do opieki paliatywnej, ale brakuje kadry medycznej. Policja rozpoczęła operację pod kryptonimem TOR, zdecydował komendant główny policji. To jeden z elementów włączenia się tej służby w operację wojskową Horyzont. Po aktach dywersji na trasie Warszawa-Lublin wprowadzono trzeci stopień alarmowy Charlie w rejonie linii kolejowych, a służby patrolują infrastrukturę kolejową. Rzeczniczka policji, inspektor Katarzyna Nowak, powiedziała Polskiemu Radiu, że w komendzie głównej policji został uruchomiony sztab operacji, w którym służbę pełnią policjanci, jak również przedstawiciele sił zbrojnych oraz Straży Ochrony Kolei. Na potrzeby tej operacji w Komendzie Głównej Policji powstał sztab, który całodobowo będzie tę operację monitorował, będzie na bieżąco przekazywał wszystkie informacje, przede wszystkim te o ewentualnych zagrożeniach. Policja apeluje, by bez potrzeby nie zbliżać się do linii kolejowych i prosi o zgłaszanie pod numer alarmowy 112 wszelkich nietypowych sytuacji w otoczeniu linii kolejowych. Projekty ustaw rządowej i poselskiej w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafią do dalszych prac komisji. W Sejmie dziś podczas pierwszego czytania była co do tego pełna zgoda wszystkich ugrupowań. Uwagi były, ale posłowie powiedzieli asystencji tak. Teraz dalsze prace, mówi pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Praca w komisjach jeszcze może ten projekt w jakimś stopniu zmienić. Ja oczywiście będę aktywnie uczestniczył i cały zespół od tego jesteśmy. Karolina Kowalczyk z Fundacji Avalon cieszy się, że wreszcie po latach dla jej środowiska jest dobra wiadomość, ale ma uwagi. Na zachodzie jest 500 godzin asystencji na miesiąc. U nas jest to połowa, więc myślę, że tutaj też można by było nad tym popracować, ale też myślę, że umowa o pracę dla asystentów. Rządowy projekt przewiduje, że z usług asystencji osobistej skorzysta około 100 tysięcy osób. Jeśli prace pójdą sprawnie i projekt podpisze prezydent, asystencja zacznie działać w 2027 roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Do tej pory usługi asystentów osobistych były realizowane w ramach czasowych, ograniczonych programów prowadzonych przez samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe. Teraz powstanie stały, ogólnopolski system. By ograniczyć biurokrację, wszystkie formalności będzie można załatwić online. W ciągu ostatniej dekady poprawił się dostęp do opieki nad osobami terminalnie chorymi, podkreślali uczestnicy jubileuszowego 10. Forum Opieki Paliatywnej w Warszawie. Chociaż w kwietniu ubiegłego roku zniesiono limity w opiece paliatywnej i hospicyjnej, nadal dużym problemem jest brak odpowiednich kadr medycznych, mówiła prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej profesor Aleksandra Ciałkowska-Ryż. W przypadku osób niesamodzielnych, osób, które wymagają takiej 24-godzinnej opieki, ta ilość personelu, który jest zaangażowany w opiekę, jest duża. Wiadomo, personel medyczny potrzebuje odpowiednich wynagrodzeń. Za każdym razem musimy urealniać wynagrodzenia, bo inaczej nie będziemy mieć pracowników. Co roku opieką paliatywną w Polsce jest objętych około 100 tysięcy chorych. Rosja dostała od Stanów Zjednoczonych 28-punktowy plan pokojowy. Potwierdził to Władimir Putin, twierdząc jednocześnie, że mógłby on stanowić podstawę porozumienia między Ukrainą a Rosją. Wczoraj w Kijowie przedstawiciele Stanów Zjednoczonych przekazali ukraińskim władzom 28-punktowy plan opracowany przez amerykańską administrację. Według mediów dokument przewiduje m.in. oddanie Rosji Donbasu i Krymu, zamrożenie linii frontu w obwodach zaporowskim i chersońskim, redukcję ukraińskiej armii oraz rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO. Putin zagroził, że Rosja zajmie następne ukraińskie terytoria, jeżeli Kijów odrzuci plan pokojowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Pomorzu pochmurno i będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Poza tym możliwe przejaśnienia na przeważającym obszarze od minus 1 do plus 3 stopni. Autopromocja. Potrafią dotrzeć do szerszej publiczności ze swoim psychodelicznym jazzem.

Kasia Lins, Moja krew, nowość na miejscu 29. No, zawsze czekam na ten moment, kiedy pierwszy raz odezwie się telefon. Chciałabym serdecznie pozdrowić mojego synka Maksia, z którym aktualnie siedzimy w garażu i montujemy lampy na suficie, oraz wszystkich słuchaczy, stałych słuchaczy oraz tych, którzy są nowi w liście przebojów trójki. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, Magda Starnowa. Montujemy lampy na suficie, proszę bardzo. Dziękujemy za pozdrowienia, ale nie uciekamy z pasma nowości, bo na 28 również ona. Ona i nowość, i Kasia Lins, Sexy Doll. Nieruchoma naga i plastikowa. Mogę zrobić z tobą to, KL, Sexy Doll, Kasia Lins na 28. To najwyżej notowana nowość w dzisiejszym 80. zestawieniu. 16 minut do po godzinie 20. Dobry wieczór wszystkim tym, którzy słuchają dzisiaj dopiero teraz. No i tym, którzy włączyli radio po raz pierwszy. No to chyba najlepiej witać się przy akompaniamencie takich nagrań. Mówię o It's a Beautiful Day Today Roberta Planta. To 27. People in the street. crashing everywhere. Moving fast, and how I know they've got to be somewhere. People on their way, beginning a brand new day. I'd rather hear people say it's a beautiful day today. Kiedyś Moby Grape, teraz Robert Plant z zespołem Saving Grace. It's a beautiful day today. Z 28 na 27. Przypominam o numerze telefonu 2 2 7 3. Lista @polskieradio.pl i @1 słuchacze na Facebooku, fanpage, na którym można sobie obserwować, co tam się oczywiście dzieje. A my brniemy dalej. 26. Spadek, dobrze widzę, 11 pięter, tak, Florence and the Machine, Everybody Scream, 8:20. Everybody Scream, Florence and the Machine, spada 11 na dół. Halo? Dobry wieczór, Marek ze Szczejkowic. Wracam właśnie z konferencji z Krakowa dotyczącej literatury pikarejskiej i sowizdżalskiej. Jestem już w drodze do domu, w Śląsk. A że słucham Trójki, Listy Przebojów, no to już prawie czuję się jak w domu. Teraz jeszcze tylko te parędziesiąt kilometrów. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy, redaktora prowadzącego i pana również. Wszystkiego dobrego. No, dziękujemy za pozdrowienia i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają dzisiaj Listy w samochodzie. Proszę uważać, bo już się robi coraz zimniej, ale radio może głośno oczywiście grać. Teraz po polsku znowu. 9 na dół na 25. Mary z Polski. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, ta planu, nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a No i nie ma też awansu, bo jest spadek o 9 pięter. Nie ma już PL. Mary z Polski na 25. To jest 80. wydanie listy przebojów pierwsza trójka. Czy ktoś jest dzisiaj z nami? Jeśli tak, to gdzie słuchacie? 2 dwójki, 7 trójek. Proszę się odzywać. 23,5 minuty po godzinie 20. No i polskie podwórko w dalszym ciągu teraz, bo to Pablo, Paweł i Ludziki. Nikt, nikomu nic. 24. Na samym szczycie Billboard Hot 100 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jak będzie dzisiaj u nas? No to przed 22 się dowiemy, jak będzie dziś u nas. Serdeczne pozdrowienia z ulicy Myśliwieckiej 357 prosto do miasta Ełk, do szkoły podstawowej numer 7, bo tam fanklub nie dość, że listy, to jeszcze fanklub Dżemu słucha dzisiejszego notowania. No to serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy, no ale zła wiadomość, bo sobie potrzebni spadają 12 pięter. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli mi obcy ludzie, Dżem, sobie potrzebni. W 80. notowaniu na miejscu 23. Witamy i pozdrawiamy z Doliny Dolnej Narwi. Stała i wierna ekipa listy przebojów Trójki. Słuchamy was, żegnamy dzisiaj piękny sezon wędkarski przy ognisku. Trójeczko, pozdrawiamy was, Dolina Dolnej Narwi. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Serwus. No, stała i wierna ekipa, to by się zgadzało. Jak sobie myślę o tym ognisku, prawie 0 stopni jest, no ale może być fajnie o tej porze. 28,5 minuty po 20, 80 notowanie, u nas też jest fajnie. A teraz jak przebojowo, ten ma tytuł Secrets. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Songbird in the silence, like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Secrets, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood i Miley Cyrus na 22 z 23. Wiem, co chciałem powiedzieć godzinę temu. Chciałem pochwalić za oddane głosy w tym tygodniu. Przyszło ich naprawdę bardzo dużo. No, zawsze mogłoby być więcej, no ale to cieszy, że bawicie się z nami w listę przebojów. Nasza strona www, tam zakładka lista przebojów właśnie. No i wybieramy, głosujemy. No i proszę... Bardzo proszę, nalegam, aby dzisiaj podczas listy to wykonać. No właśnie dzisiaj też kontakt taki słaby, więc za to nie chwalę, ale wszystko się może zdarzyć. Tak jak z utworami w naszym zestawieniu. Ten jest z nami, ho, ho, ho, ile to czasu. New London Boy, Pet Shop Boys, dziś oczko. I know where I have to be. scared. You take it on the chin and wane in your head. Follow the style, plastic and showy. Everyone's dancing to Roxy and Bowie. Don't be afraid, it feels bizarre. This is your time, you are the star. Everyone's watching, grab your chance. All it takes is a stolen glance. New London boy, New London. Do 21 i 80 równe, okrąglutkie, jubileuszowe 80 wydanie naszej listy, a w niej Pet Shop Boys, New London Boy z 20 na 21. Janusz Szymanowicz, witam serdecznie. Ja mam taką nietypową może prośbę z uwagi na to, że jest dzisiaj 21 listopada, dzisiaj imieniny Janusza, jedyne w roku. To może by tam jakąś muzyczkę, tak, od czoła. Jakby się dało. No dla wszystkich Januszów słuchających Trójki. Pozdrawiam z Siemianowic Śląskich. No to bardzo proszę, Janusze. Mamy tu jakąś muzyczkę. Na 20. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mniej miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza metr 42. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk, co jeśli to ostatni raz? Się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy Dzisiaj notowanie 80. Jedno takie już miało miejsce 29 października 1983 roku. Pan Marek prowadził wtedy notowanie. Na 10 oddział Zamknięty Świat Rad, na 9 Azel P. Chyba Umieram, Classic Nouveau Forever and a Day, na 8 UB14 Red Red Wine, na 7 Happy People Yazoo, to 6 oddział Zamknięty Obudź Się, na 5, na 4 Manam Raz Dwa Raz Dwa, na 3 Lady Punk Wciąż Bardziej Obcy, na 2 Alien zespołu TSA, no i na miejscu 1 Genesis Mama, to dawno, dawno

Rosalia, Ives Tumor i nasza dzisiejsza jubilatka Björk, która kończy 60 lat właśnie dziś. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Więcej po 22 u Piotra Meca w liście osobistej. A u nas kwadrans do 21. Dobry wieczór. Tu 80. notowanie listy przebojów trójki, pierwsza trójka. Na 17. Hej. Hej, hej, Bezruch, 8 na dół na 17, jedna z ulubionych formacji słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, tu proszę. No to głosujemy na wasze ulubione nagrania, strona www.lista-przebojów i tam się bawimy. Nie byłem w kinie na tym nowym filmie o Brusie, muszę to nadrobić, tak samo głosujący, bo to 11 na dół dziś na 16. I put on my shirt and tie. Some way I get by. Tuesday, Wednesday, Thursday brings the same. Come sunny skies, come rain. Paper and coffee on the train. As the weekend rolls around, it's another lonely night on the town. A stranger's kiss at the door, but it's not what I'm looking for. Never had, I never had, I never had a Sunday love. Flowers and champagne, I never had love. Long walks in the rain. It's not I pray to God above. Oh, I've never had a Sunday love. God, give me strength to say, tonight maybe you'll stay. Come the weekend, I'll wear out the soles of my shoes, trying to walk off these lover's blues, only to end up at your door. I'll say a prayer and just two steps more. I never had a Sunday love, flowers and champagne. I never had a Sunday love, long walks in the rain. Nie wiem jak to jest, ale zawsze jak Bruce Sunday Love pojawia się w liście, a robi to co tydzień, to jakoś tak mnie rozmywa. Nie wiem, jak jest po drugiej stronie, no ale pięknie tutaj śpiewa i pięknie gra. Szkoda, że 11 na dół na miejsce 16. A na 15, no właśnie, formacja The Cure, All I Ever Am. 9 minut do 21. 80. wydanie listy przebojów, pierwsza trójka. Jesteście z nami, 2 dwójki, 7 trójek. Strona www. Mówiłem, że będzie o tym do znudzenia, a tam zakładka lista przebojów, tam można zobaczyć, jak plasowały się wcześniejsze notowania i jak to wszystko wyglądało, ale przede wszystkim otwieramy drzwi do zbioru 100 piosenek, na które można głosować, wybierać, przebierać, zastanawiać się, odsłuchiwać. No i jeżeli głosujecie, no to wtedy mamy efekt. Efekty w każdy piątek między 19 a 22 przedstawiamy na naszej antenie. A co to za helikoptery? No, te helikoptery mają już swoje lata, ale teraz zostały odświeżone. No i mamy utwór Refill z tej właśnie płyty, bo ona Helicopters się nazywa. To John Porter, który 10 do góry skoczył na 14. Jak się okazuje, jest to ostatni utwór nadany w tej godzinie. Do you wanna rebuild? I want some action.